quando, quando zabójstwie szczęście. Quando, quando zabłyśnie szczęście. Czy te oczy mogą kłamać? Czy ja mógłbym serce

za twoją sprawą kwitnie kwiat i rodzi się człowiek wisle i lew grabiny na harpie grajmy Panu na suszy chwalmy śpiewem i tańcem cuda fantastyczne grajmy Panu na harpie grajmy Panu na cudrze palmy śpiewem wielkie góry obu Abery. Ty, który śledzisz tajne drogi ptaków i krzyki nasze, jęki, szmery. Dzięki ci, że dałeś nam czas. Oglądasz nas. Grajmy Panu na harpie. Grajmy Panu na cudrze. Chwalmy śpiewem i tańcem cuda palmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu, niebiosa grajmy Panu, dolina z jego światłem, we włosach każde życie zaczyna. Grajmy Panu, na harpie grajmy Panu, na cudrze palmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Oho, to radość i szlok. Cudrze palmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu, niebiosa grajmy Panu, w dolinach z jego światłem, we włosach każde życie zaczyna. Grajmy Panu, na harpie grajmy Panu, na cudrze palmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu, niebiosa grajmy Panu.